Londe de abolingo Kombo na ngae baby na bambanda Ngae yo manga bae bakate jina koka Nango ninyo toko welaka Yebi sabo yo batuna kingae Bae bakate ngana kipaka mandate Mobala yebi bala bala na numero Yango ninyo toko kufela Ngae yo manga Nadia Kufela kaka la mulu oh wali opesi biso kombo ya somo somo tokisi ona kombo ya bonam merci nayo manga penza na hivi kana za somo somo ata mbo mbo kwa na somo somo sia na boku londe nde ya bolingo mama kombo na ngae baby na bambanda Ngaiyo manga bae bakate jina koka Yango ninyo toko welaka Yebi sabo yo batuna kingae Bae bakate ngana kipaka mbandate Mobalia ebi bala bala na numero Yango ninyo toko kufela Bae bisinga o manga yanadi Batongi ngana baninga nga mofolie Bae bisina pepe biso topusi Likambote odi pepe Bakomisi na mete biso la mulwe Tolingi pona la mulwe Fotite o kitoko Bae bisinga o manga yanadi Batongi ngana baninga nga mofolie Bae bisina pepe biso topusi Likambote odi pepe Bakomisi na mete biso la mulwe Tolingi pona la mulwe Fotite o kitoko